znaczy, prawda? Wygląda trochę, jakby nie wszyscy wiedzieli. A wiedzą, jak się prawidłowo mówi? To wiedzą też, jak się płaci. To proste. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 stycznia, jest samo południe. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Debata o franku w Komitecie Stabilności Finansowej. Spotkanie w sprawie wysokiego kursu szwajcarskiej waluty zwołał minister finansów. Nowe przepisy w Niemczech w sprawie podwyższenia płacy minimalnej nie podobają się Komisji Europejskiej, a mają dotyczyć na przykład polskich przewoźników. W tym serwisie także o kłopotach Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Nowe przepisy Ministerstwa Pracy utrudniają wydawanie darmowej żywności. Średnio 4,29 zł tyle kosztuje dziś frank. Kurs jest nadal bardzo wysoki, dlatego minister finansów zwołał na 14 posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej. To będzie spotkanie z przedstawicielami banków, które udzielały kredytów we frankach. Mają wyjaśnić, w jaki sposób gwałtowny skok kursu waluty i ujemne stopy procentowe w Szwajcarii wpłyną na sytuację i banków, i tych, którzy kredyty we frankach wzięli. Analityk biura maklerskiego mBanku Kamil Maliszewski podkreśla, że teraz ruch należy właśnie do banków. To już jest ten moment, kiedy banki powinny coś zaproponować kredytobiorcom. Na razie jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o jakichś systemowych rozwiązaniach, które mógłby wprowadzać polski rząd i parlament, ale ta inicjatywa jest zdecydowanie po stronie banków i taka pierwsza rzecz, która się narzuca, to kwestia uwzględnienia ujemnego liboru dla kredytobiorców i w ten sposób uszczuplenie swojej marży. Zbyt duże raty mogą pogrążyć tych, którzy wzięli kredyty na mieszkanie we frankach, ale znalezienie kompromisu jest, zdaniem analityka, także w interesie banków. Biorąc pod uwagę to, jak niepłynny jest nasz rynek nieruchomości, zupełnie nierealne wydaje się sprzedawanie tych mieszkań, licytowanie kredytobiorców itd., więc bankom będzie zależało na ugodach, ale oczywiście boją się one również o swoje zyski i to jest pytanie, gdzie znajdą tą równowagę. Ekonomista Mateusz Zalewski, choć sam spłaca kredyt we frankach, uważa, że pomoc państwa osobom zadłużonym nie byłaby sprawiedliwa. My nie jesteśmy obiektywni, bardzo chciałbym, żeby państwo im pomogło, ale tak naprawdę, patrząc z punktu widzenia jakiejś sprawiedliwości ekonomicznej, no to większość tych ludzi, która brała kredyty we frankach, to są ludzie z klasy średniej, wykształceni. Teoretycznie tacy też powinni byli rozumieć pojęcie ryzyka walutowego. W związku z tym trudno tutaj oczekiwać jakiegoś specjalnego traktowania, aczkolwiek oczywiście byłoby to bardzo miłe. A więcej na ten temat już za kilka minut w audycji Za, a nawet Przeciw. Komisja Europejska jeszcze w tym tygodniu ma rozpocząć procedurę przeciwko Niemcom o naruszenie unijnego prawa. Chodzi o nowe przepisy dotyczące podwyższenia płacy minimalnej, informują nieoficjalnie współpracownicy unijnej komisarz Elżbiety Bieńkowskiej. Rząd w Berlinie chce zastosować przepisy także wobec zagranicznych kierowców, co wywołuje niepokój polskich przewoźników. Przepisy wywołały sprzeciw nie tylko w Polsce, bo zaprotestowały przeciwko nim także kraje bałtyckie, Rumunia, Węgry i Wielka Brytania. Argumentowały, że jest to naruszenie unijnego prawa, że nie można stosować zasad dotyczących płacy minimalnej wobec kierowców podróżujących po Europie i przejeżdżających przez Niemcy. Współpracownicy polskiej komisarz mówią, że takie też jest przekonanie w Komisji Europejskiej. Dlatego pojutrze ma ona zażądać od władz w Berlinie wyjaśnień. Co więcej, Bruksela będzie domagała się szybkiej odpowiedzi. Niemcy będą miały 2 tygodnie na przysłanie wyjaśnień, a nie 70 dni, jak przewidują unijne reguły. Teoretycznie sprawa może zakończyć się pozwem do unijnego trybunału i karami finansowymi nałożonymi na władze w Berlinie. Jednak Bruksela chce dać im możliwość wycofania się z przepisów. Nie będzie więc publicznych pałajanek, bo Niemcy to duży i ważny kraj w Unii. Komisja, jak można usłyszeć w kuluarach, chce załatwić sprawę szybko i po cichu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A nowe przepisy Ministerstwa Pracy utrudniają wydawanie darmowej żywności w archidiecezji gnieźnieńskiej. Tamtejsza Caritas dostała w styczniu ponad 180 ton żywności. Około 1/3 osób, które wcześniej korzystały z pomocy, teraz jej nie dostaną. Dlaczego o tym Rafał Muniak? Na najuboższych mieszkańców archidiecezji gnieźnieńskiej w magazynach Caritas czeka jeszcze blisko 80 ton darmowych produktów. Makaron, cukier, mleko, mielonka wieprzowa i olej. Wylicza dyrektor Caritas ksiądz Krzysztof Stawski. Pojawiają się pewne trudności w dostarczeniu tej żywności tym, dla których ona jest skierowana. Bo według wytycznych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej żywność mogą dostać tylko ci, których dochód na osobę nie przekracza miesięcznie 684 zł. Złotówka więcej już z pomocy eliminuje, a zaświadczenie o dochodach wydają

Witam Państwa, dzień dobry. 9 minut po południu. Jak wiemy, dziś odbędzie się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej poświęcony kursowi franka. Minister finansów, także prezes NBP będą rozmawiać z przedstawicielami banków, między innymi o uwzględnianiu ujemnych stóp procentowych, które obowiązują w Szwajcarii. Według szefa NBP bankowcy powinni zaproponować kredytobiorcom rozwiązania, które pozwalałyby na stabilizację ich sytuacji. We frankach zadłużonych jest w Polsce 560 6000 kredytobiorców. Do czwartku w ubiegłym tygodniu spłacali kredyty po kursie w granicach 3 zł 50 groszy, ale po decyzji szwajcarskiego banku centralnego o tym, że przestaje bronić sztywnego kursu franka, kurs tej waluty w Polsce oszalał. W pewnym momencie wartość szwajcarskiej waluty osiągnęła poziom 5 zł 20 groszy. Kurs franka nadal utrzymuje się na poziomie 4 zł 26 groszy 30 groszy dziś. Nie brak polityków, którzy uważają, że państwo powinno uruchomić pomoc dla zadłużonych. Proponują, by nadal spłacali kredyty, na przykład po kursie sprzed czwartku. Wielu ekonomistów uważa, że każda taka pomoc jest po prostu niemoralna. A dziś pytanie, czy państwo powinno pomóc frankowcom, frankowym kredytobiorcom, może tak? Moim gościem pierwszym jest pan Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion. Witam pana, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Próbowałem szukać w polskiej prasie takiego rzeczowego wytłumaczenia. Pół piątku na to poświęciłem, decyzji szwajcarskiego banku centralnego. Troszkę na próżno, a może to wynika z tego, że sam szef banku, Thomas Jordan, był bardzo oszczędny w wypowiedziach i po prostu nie chciał podkreślać, że bank Szwajcarii nie stać dłużej na utrzymywanie tej sztywnej relacji 1,2 franka do euro? Stać to pewno by i było ich stać, dlatego że w końcu co to za problem dopisać sobie zero do rachunku. Na to tam mniej więcej polegało. Oni wyprodukowali w ten właśnie sposób 500 miliardów franków, kupując waluty, żeby bronić tej podłogi 1,20 franka za euro, bronić słabości franka, bo chodzi o to, żeby frank był jak najsłabszy, żeby gospodarce pomóc. No i dzięki takiej polityce ponieśli straty w 2013 roku około 9 miliardów franków, w zeszłym roku kilkanaście miliardów franków, a jak się niedawno zresztą dowiedziałem, pan Jankowiak mnie oświecił, tak powiem, w jednej swojej audycji, to bank szwajcarski ma iluś tam 2000 chyba akcjonariuszy, którym to nie jest smak, że bank, że ich spółka, ich firma ponosi straty. W związku z tym pod naciskiem, jak myślę, tych akcjonariuszy, pan Jordan i koledzy zmienili zdanie dosyć zresztą błyskawicznie, bo dwa dni przed tą decyzją. Nic na to nie wskazywało, to prawda. Nie, ale wiceprezes banku mówił, że 1,20 jest niewzruszalny. Tak. Dwa dni przedtem. Więc to, prawdę mówiąc, skompromitowali się całkiem nieźle w ten sposób. To nie ulega żadnej wątpliwości. Myślę, to był ruch wyprzedzający przed decyzją Europejskiego Banku Centralnego, którą zobaczymy za dwa dni, w czwartek. Dlatego, że obawiano się, że jeżeli Europejski Bank Centralny uruchomi maszyny drukarskie, oczywiście w cudzysłowie, ciągle mówię w cudzysłowie, maszyny drukarskie, zacznie skupować obligacje, to wtedy euro znacznie osłabnie, będzie jeszcze większa presja na franka, no a wtedy nie 500 miliardów, a być może 700 trzeba byłoby wydrukować, co już im włosy na głowie jeżyło. Cóż to musiała być za cenna informacja na przykład w środę, gdyby grupa inwestorów wiedziała, co stanie się w czwartek, prawda? Panie redaktorze, jeżeli się bierze pod uwagę, że dźwignia na rynku walutowym jest taka dobra, niezła dźwignia, to jest 500, czyli razy 500, te pieniądze, które pan ma razy 500, no to można byłoby tak dwudziestokrotnić swój kapitał. Ale zakładamy, że nikt nie wiedział, prawda? Uśmiechnę się, ja powiem tak, mam nadzieję, że nikt nie wiedział, aczkolwiek jakoś mi trudno w to uwierzyć. Prawda? Kurs musiał poszybować w górę, bo takie jest zainteresowanie szwajcarską walutą po tym uwolnieniu? I to jest dobre pytanie, dlatego że jestem przekonany, że bankowcy szwajcarscy byli zdumieni tym, co się stało. To 15 czy 20% umocnienia, to im się pewno nawet przez chwilę nie śniło. Spodziewali się umocnienia 4, 5, 6%, ale nie aż takiego. No i muszę powiedzieć, że to była reakcja rynków walutowych, na których właśnie jest ta dźwignia, o której żeśmy przed chwilą mówili, czyli razy 500. W tym momencie gra jest strasznie łatwa, bo za 2000 dolarów, czy tam franków, może pan sprzedać lub kupić milion dolarów lub franków. banków, prawda? Mhm. W związku z tym bardzo pociągające ruchy i nic dziwnego, że takie coś się stało, a bank specjalnie wprowadził to, o czym tam pan redaktor też chyba wspominał, tą ujemną stopę procentową. Tak, do tego jeszcze... Tak, jeszcze ale jeśli pan... specjalnie wprowadził to po to, żeby osłabić franka, czyli żeby ta decyzja o rezygnacji z obrony 1,20 była skontrowana niejako przez to zniechęcenie, prawda, do posiadania franka. Choć się, niewiele to dało. No właśnie. Biorący kredyt nominowany we franku wiedzieli, że mogą stracić. Taki argument często słyszę, ale z drugiej strony pamiętam, że banki przedstawiały przyszłość w bardzo różowych barwach. Niebywałe pieniądze banki przecież przez lata zarobiły w Polsce na spreadach. Do czasu, kiedy tę sprawę uregulowano. Stąd moje pytanie, czy nie powinny czuć się współodpowiedzialne za sytuację kredytobiorców w Polsce? No tak, banki, wie pan, mówienie banki to jest, panie redaktorze, zbyt ogólne stwierdzenie. Ja muszę tutaj powiedzieć, że był jeden bank, PKS A, który powiedział wtedy i mówił ciągle, że nie da ani jednego kredytu walutowego, mm-hmm, i tylko przez przypadek wylądował 4% kredytów walutowych, bo PPH kupił, prawda? A sam pan Krzysztof Bielecki, pan Lovaglio, prezes Bielecki powiedzieli nie, żadnych kredytów walutowych. Wtedy nie wiem, czy pan pamięta, jakie pomyje były wylewane na tenże bank właśnie, prawda? Także nie wszystkie banki, ale szczególnie te mniejsze zarabiały na tych kredytach bardzo godziwie. Czy zachęcały do brania... Wie pan, zachęcali przede wszystkim doradcy tych banków, bo od tego mieli pieniądze, prawda? I tutaj jest zawsze problem, czy winna jest instytucja, czy winny jest pracownik, czy winny jest mechanizm, który powoduje, że ten pracownik właśnie robi to, co robi. To prawda, ale przyznam, że sam znalazłem się w takiej sytuacji i byłem namawiany do pozostawienia tego kredytu nominowanego we franku. Rozumiem, że pan zmienił. Wie pan, nie powinienem takich rzeczy opowiadać publicznie, bo zadłużeni we franku mnie po prostu zabiją. Rzeczywiście zmieniłem ten swój jasne kredyt. Jasne widzenie, czy genialne przebój geniuszu? Nie, słucham pana Kuczyńskiego. Dziękuję. Proszę, stało się to w lipcu 2008 roku, więc nie mogłem sobie wybrać lepszego momentu, prawda? No tak. Czytałem pańskie prognozy o tym, że kurs franka jeszcze wróci do 3 zł. Troszkę się uśmiechnąłem. Nie 3, 4, 3,90 mówiłem. To później, właśnie niedawno w telewizji, tak, był pan ostrożniejszy. Prognozował pan, że kurs zejdzie poniżej 4 zł. Tak. Proszę wybaczyć, ale czy to nie są prognozy z fusów? Choć wiem, że inwestorzy pilnie słuchają pańskich wypowiedzi, bo mam kolegów, którzy tak deklarują. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Niewątpliwie są to prognozy z fusów, wie pan. Analityk ma to do siebie, że jeżeli się nie myli, to trzeba go się słuchać. A jeżeli zaczyna się mylić, to zaczyna się mylić nieomylnie i wtedy trzeba przestać go słuchać. Bo ja mam troszkę odmienną prognozę, choć jak mawiają Francuzi, tout proportion garde. Jestem oczywiście amatorem, ale przeczytałem niedawno taką niewinną informację o tym, że prawdopodobnie Europejski Bank Centralny zdecyduje o wypuszczeniu dodatkowych pieniędzy. Tak. Ma to się stać jeszcze w styczniu. I wie pan, o czym pomyślałem? No właśnie za 3 dni, 22. Mhm. Pomyślałem, że to umocni kurs franka. Niemożliwe? Panie redaktorze, byłoby to możliwe, tylko właśnie dobrze pan dodał tę proporcję gardej, prawda? Że jednak jest pan amatorem w tym wszystkim, ale dlaczego? Dlatego, że niech pan zauważy, jak pan spojrzy na kurs euro-dolar, to zobaczy pan, że tenże kurs euro-dolar od wielu, wielu, wielu tygodni spadał. Wie pan, dlaczego spadał? No dlatego spadał, że czekał na tego 22 stycznia, czyli na czwartek za 2 dni, w którym to Europejski Bank Centralny zacznie drukować to euro i dlatego euro traciło. A co się zazwyczaj dzieje? Zazwyczaj mówię, no chyba, że Europejski Bank Centralny bardzo zaskoczy. Co się zazwyczaj dzieje w takich sytuacjach? Jeżeli jest takie powiedzenie giełdowe, które mówi kupuj pogłoski, sprzedawaj fakty. Inaczej mówiąc, ten kurs spadał w oczekiwaniu na tę decyzję, a w momencie decyzji powinna się zacząć realizacja zysków, które ja już wczoraj widziałem, bo euro wczoraj się umocniło, a nie osłabło, czekając na te cudowne ruchy Europejskiego Banku Centralnego. I ja na to liczę, że będzie odwrotna reakcja, że Europejski Bank Centralny nie da tyle, ile rynek oczekuje, euro się umocni, jeżeli się euro umocni, to frank nieco osłabnie, wtedy SNB wejdzie na rynek, czyli szwajcarski bank, wejdzie na rynek, bo przecież zdajemy sobie wszyscy pewnie sprawę, że eksporterzy szwajcarscy w tej chwili na banku wieszają psy, bo to jest dla nich potworna strata, to co bank zrobił. No i pod tym naciskiem SNB będzie interweniował na rynku. To nie będzie to 1,20, ale myślę, że jego celem w ciągu paru tygodni będzie doprowadzenie do 1,10, a wtedy to u nas byłoby te 3,90 parę, o których mówię. No taką mam nadzieję. Jestem bardzo ostrożny, jeśli chodzi o decyzje dotyczące ewentualnej pomocy dla kredytobiorców frankowych, ponieważ mam świadomość, że te pieniądze będą pochodzić z mojej kieszeni, że wyjmie mi to albo rząd z kieszeni, albo bank. Ale kiedy wiem, że w Szwajcarii obniżono stopy procentowe do poziomu, o czym mówiliśmy, minus 0,75, a z drugiej strony wiem, że wiele banków aktualnie wpisywało i wpisuje do regulaminów kredytowych zasadę, że najniższa możliwa stawka LIBOR może wynosić 0, no to powiem szczerze, że nóż w kieszeni mi się otwiera. No tak. Zaraz będzie protest Związku Banków Polskich, ale no, pomyślałem, no, Związek Drobnych Cwaniaczków. Nie, to nie jest tak źle, wie pan. Ja dzisiaj słyszałem pana Krzysztofa Pietraszkiewicza, konkurencyjnym do państwa radiu. Który... Nie mamy konkurencji. Oczywiście, no ja Trójki słucham od początku Trójki, także to nic dziwnego. Ale tak czy owak, jakaś tam, no, maleńka konkurencja. Proszę. Tak jest. I pan Krzysztof Pietraszkiewicz wcale nie mówił, że banki nie mogą zmienić tego zapisu zero na mogą, ten... no, mogą, ale no. Nie chcą. No nie, to nie jest powiedziane. Ja panu coś powiem, jestem głęboko... Na przykład podobno, tak jak właśnie pan Pietraszkiewicz twierdził, podobno banki chcą wyjść z propozycją taką, żeby przez na przykład rok czy ileś miesięcy kredytobiorcy płacili raty według kursu grudniowego. Zdziwiony pan jest? Bo ja troszeczkę jestem. To jest bardzo ruch bardzo do przodu. No, zobaczymy, co się będzie działo. Oj. Rok ulgi, no. No, może. Ruch troszkę niebezpieczny dla banków. Wrócimy. Nie, rok to przeżyją. Nic im nie będzie. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion, jest moim gościem. A dziś pytanie, czy państwo powinno pomóc frankowym kredytobiorcom. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Minuty po południu. Dziś pytanie, czy państwo powinno pomóc frankowym kredytobiorcom. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Panie Romanie, witam. Halo? Dzień dobry, panie Dzień dobry panu. Pomóc, nie pomóc, ale proszę zobaczyć, jak to wraca jak mantra, nie? Wcześniej górnicy, nie pomagajmy. Nie będziemy, no jednak będzie musieli pomóc tutaj. Mm-hmm. Natomiast, panie redaktorze, no trzeba będzie, nie będzie innego wyjścia. Uwierzyłby pan tydzień temu, a co tam mówię tydzień temu, w czwartek na przykład rano, ile było? Czy 50, nie? Czy 55, nagle zrobiło się 5. A wie pan co, ten Kuczyński może się zgadzać, przecież on ma za to płacone, nie? Wszystko fajnie, ale w pewnym momencie... uwierzy pan, że na przykład może być 7 albo 8, no teoretycznie ktoś powiedział, że to jest abstrakcja, teoretycznie jest to możliwe. Proszę pana, co się dzieje na wschodzie Ukrainy? Proszę zobaczyć, giełda do góry idzie, wszystko fajnie, a wiadomo, że może być teoretycznie nawet wojna, my tu sobie gadamy i tak dalej, ale proszę przykład Węgier. Orban, który był faszystą, tak? Nagle Wyborcza pisze, że jest prawie opatrznościowy. Co się stało? Wrócimy, panie Romanie, do tego wątku, bo to jest ciekawy rzeczywiście przykład. Przepraszam, pan Sebastian. Panie Sebastianie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja akurat nie spłacam taki kredyt i uważam, że niekoniecznie stronę pomocy. Może tak jak pan mówił analityk wcześniej i pan, panie Kubo, nacisk na bank, skoro bank szwajcarski 0,75 na minusie. Minus, to, tak. To czego nie w tą stronę, prawda? I wtedy to będzie, uważam, gra prawie fair, bo jak pamiętamy, te kredyty może nie wszyscy świadomie zaciągali i wtedy było przedstawianie przed bank, że to najlepsza inwestycja życia i tylko frank, prawda? Prawda. Więc banki troszeczkę mają na swoim karku, a teraz trzeba by troszeczkę od nich to wymóc, żeby oddały to, co trzeba, prawda? Jeżeli wszyscy na tym tracimy. Panie Sebastianie, ten wątek, o którym pan wspomniał, jak powiedziałem, będzie chyba jednym z głównych tematów spotkania Komitetu Stabilności Finansowej. To spotkanie o godzinie 14, o ile dobrze pamiętam, pan Jacek jeszcze. Panie Jacku, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dołączyć mój głos do dyskusji. No ja generalnie oczywiście współczuję frankowiczom, bo to był szok dla wszystkich. Nikomu źle nie życzymy, ale ja jestem generalnie przeciwny, żeby państwo tak się bardzo nie ingerowało w pomoc, w cudzysłowie ingerowało. Myślę, że banki powinny wziąć odpowiedzialność za te wszystkie umowy, za te pokusy, które roztaczają przed klientami i tu raczej bym uderzył w ten deseń, na banki raczej presja, bo banki, proszę państwa, zarabiają na nas, na naszych pieniądzach. One sobie krzywdy nigdy nie zrobią. Nieprawdaż? Pan Robert napisał, prawdaż, jeśli państwo, czyli podatnicy, pomoże frankowiczom, to musi także pomóc innym kredytobiorcom. 7 trójek na początku 22, dr Janusz Grobicki. Miesięcznik Bank i ekspert również Centrum imienia Adama Smysa. Zanim państwo weźmie się za załatwianie prywatnych spraw obywateli, trzeba by było dać szansę tym, którzy są zadłużeni i bankom, tak żeby banki mogły się dogadać z tymi, którzy spodziewają się kłopotów ze spłacaniem kredytów. Najlepiej jest tak to zrobić, aby na przykład wydłużyć okres spłaty kredytu, w związku z tym wtedy wysokość tej raty spłacanej znacznie się zmniejszy i umożliwi spłacanie regularnie. Z drugiej strony należałoby stwierdzić, że ci, którzy mają kredyty we frankach szwajcarskich, a więc tych 550 tysięcy ludzi, ci ludzie najlepiej spłacają swoje zadłużenie i jak do tej pory oni mają najmniejsze kłopoty ze spłatą rat kredytowych. I jeszcze jest kolejna sprawa. Te kredyty, które są we frankach szwajcarskich i obsługa tych kredytów to jest ciągle niższy wydatek z kieszeni zadłużonego niż obsługa kredytu hipotecznego zaciągniętego w złotym. Pan Błażej, panie Błażeju, witamy, halo. Dzień dobry panie Kubo. Dzień dobry panu. Dla mnie jest to kuriozum, że państwo ma brać odpowiedzialność za nasze czyny. Jeżeli ja biorę kredyt, to powinienem ja mieć świadomość tego, że może się coś wydarzyć, że kiedyś tego kredytu nie będę mógł spłacić. Jeśli państwo chce pomagać w takich sprawach, to ja bym chciał również, żeby państwo pomogło na przykład mi, kiedy nasza firma rodzinna została niejako nie oszukana, ale straciła potężne pieniądze przez bankructwo kontrahenta. Mm-hmm. Czyli w takim wypadku to też ja powinienem postarać się o pomoc państwa, skoro państwo tak delikatnie, łatwą ręką daje górnikom, daje wszystkim jakimś uprzywilejowanym grupom społecznym i teraz chce pomagać frankowcom. Pan Tomasz komentuje, jedyne co można to pomóc wszystkim poprzez poprawę działania sądów, przez zwiększenie przepustowości, uproszczenia prawa, poprawę jakości znajomości, rozumienia prawa przez sędziów. Rozumiem, że pan Tomasz pisze w kontekście ewentualnych procesów, które być może przed nami. Pani Małgorzato, witam, halo? Halo, witam. Dzień dobry. Witam panie redaktorze, witam wszystkich słuchających. No, dla mnie to jest oburzające, że państwo chce pomagać wszystkim kredytobiorcom, martwi się o ich płynność finansową, podczas gdy słyszymy, że rodzice dzieci niepełnosprawnych walczą nad przyznaniem im większego zasiłku, mając w pełni niezdolne dzieci do pracy, mają utrzymać się za 600 zł, gdzie wszyscy mamy świadomość, że nie jesteśmy w stanie przeżyć tak miesiąca za takie śmieszne pieniądze. A państwo zastanawia się nad tym, by wspomagać kredytobiorców frankowych. I jestem pracownikiem banku i... Widzi pani w tym pewną nielogiczność, tak? Oczywiście, że tak. Poza tym wszyscy kredytobiorcy zaciągający kredyty w walutach obcych to kredytobiorcy, którzy mieli wyższe wynagrodzenia. To było w sumie niesprawdzane. Nie było możliwości zaciągnięcia kredytu w walucie obcej przy niższych dochodach. Oj, pani Małgorzato, ja pamiętam czas, kiedy to często kredytobiorcy decydowali się na kredyt nominowany we franku właśnie z tego powodu, że ten kredyt był dla nich przystępniejszy. Chodziło o zdolność kredytową. Właśnie przy zdolności kredytowej, czy przy walutach obcych, ta zdolność kredytowa musiała być nieco wyższa, bo każdy bank jednak zakładał ewentualne podwyższenie. To ja mam, przyznam, inne obserwacje, inne doświadczenia. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Słuchaczy Trójki, witam panie Kubo. Chciałem powiedzieć to, co pan przed chwilą powiedział, że tak naprawdę ludzie tacy jak ja zostali zmuszeni do wzięcia kredytu we franku, ponieważ zdolność kredytowa była liczona w taki sposób, że ja mając 7 tysięcy netto dochodu... Krótko mówiąc, upraszczając, ta zdolność kredytowa była większa przy wzięciu kredytu we franku. Razy dwa. Więc ja nie mogłem kupić sobie mieszkania, biorąc kredyt w złotówkach i tak jak chciałem, tylko zostałem zmuszony do wzięcia we franku, ponieważ moja zdolność mimo tak wysokich dochodów w złotówkach była wyliczona poniżej 300 tysięcy złotych. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam pana. Jarosław Janecki, główny ekonomista banku Société Générale. Odpowiedź na to pytanie jest dosyć trudna, ponieważ sam problem osób zadłużonych we franku szwajcarskim istnieje. Natomiast rozwiązywanie tego typu problemów powinno polegać na tym, że zarówno strona bankowa, czyli przedstawiciele banków, jak i przy pomocy, przy udziale strony rządowej powinni wspólnie się zastanowić, czy funkcjonujące aktualnie rozwiązania są odpowiednio sprzyjające klientom. Ostatnio podnoszona sprawa między innymi ujemnych stóp procentowych, jakie są w Szwajcarii, powinna być respektowana również i przez polskie banki. Natomiast rozwiązania, które dzisiaj funkcjonują, powodują, że te ujemne stopy procentowe de facto w Polsce nie funkcjonują. Także są to problemy, które z pewnością powinny znaleźć się rozwiązanie przy udziale dwóch lub nawet trzech stron, ponieważ również tą trzecią stroną również są i klienci. 28 minut pozostało nam do 13, a moim gościem jest pan profesor Andrzej Bień, Szkoła Główna Handlowa, także Instytut Bankowości. Witam pana, kłaniam się. Dzień dobry. Panie profesorze, czy banki w Polsce powinny wziąć na siebie współodpowiedzialność za sytuację kredytową Polaków? Kredyt we franku w wielu bankach, o czym piszą słuchacze, był swojego czasu przedstawiany jako ten stabilny, jako ten bezpieczny. Panie redaktorze, odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna. Banki mają charakter komercyjny, a więc są instytucjami nakierowane na zysk. I zresztą w wypowiedzi tutaj mojego poprzednika ze sfer bankowych to wyraźnie przewijało. Natomiast z punktu widzenia działalności tych banków jest organ nadzoru państwowego w postaci Komisji Nadzoru Finansowego i to nie jest kwestia dobrej woli banków, tylko po prostu uczciwości. Banki jak szło do przodu i chciały sobie pracować pieniądze, zarabiać na kredytach, stworzyły sobie pewne reguły gry, z którymi po prostu zarządzają. Trzeba teraz się zmusić do tego, żeby te wysoce niekorzystne reguły gry w relacji do ponad 2 milionów obywateli, bo to 560 tysięcy, drugie chyba podają, że 700 tysięcy. No ale tak, ale jeszcze rodziny czy współpartnerzy, tak, także tych osób. To jest ponad 2 miliony ludzi. I te 2 miliony ludzi jest wpuszczone po prostu w zwykłą pułapkę przez banki. Panie profesorze, ale cóż to znaczy uczciwość bankowa? Więc jeszcze raz mówię, takiego pojęcia jak uczciwości bankowej nie może być, bo są to instytucje nakierowane na zyski. Na ile im państwo pozwoli, na którym terytorium działają i organa nadzoru bankowego, to zgodnie z prawem będą sobie te zarobki kształtować. A nie ma pan wrażenia, że w Polsce ta ta kontrola banków, czy też ten nacisk na banki wygląda dosyć słabo. Ja podam ten przykład opłat interchange przez lata. Banki wyprowadziły z Polski miliardy, zanim dziennikarze przede wszystkim, co ciekawe, nawet nie politycy, tylko dziennikarze, nie podnieśli alarum. Panie redaktorze, muszę się przyłączyć jako profesor Wyższej Szkoły Handlowej Instytutu Bankowości w tejże szkole, że myśmy wielokrotnie protestowali, tylko też trzeba kamyczek drobny, przepraszam, ale wrzucić do mass mediów, że bardzo chętnie promują wypowiedzi przedstawicieli banków na łamach prasy, radia i telewizji, a rzadko tylko dopuszcza się osoby, które mogą mimo wszystko na to obiektywnie spojrzeć. Opłaty interchange są wręcz krzykliwym przykładem i wielokrotnie w środowiskach naukowych, w artykułach też to było poruszane razem z wami, ramię w ramię. Wie pan, tylko ja mam taką wątpliwą satysfakcję, bo kilka audycji tej sprawie poświęciłem i co się stało w efekcie? Owszem, te opłaty opadły, ale sam pan wie, co się dzieje teraz w bankach. Wzrastają po prostu inne opłaty, bo banki muszą sobie odbić straty. Panie redaktorze, po pierwsze w Polsce nie ma skutecznego i merytorycznego nadzoru, proszę pana, przez Komisję Nadzoru Finansowego nad bankami. Była ustawa o kredycie konsumenckim. Ta ustawa jest wręcz zniesiona poprawkami, według których wynika, że de facto koszty kredytu dochodzą niejednokrotnie do kilkudziesięciu procent, bo a ubezpieczenie bank narzuca, a inne prowizje, a opłaty i zgodnie z ostatnimi modyfikacjami tej ustawy, które prawie po cichu weszły, mogą sobie to po prostu robić i to nie jest przestrzegane. Wracam do franka szwajcarskiego. Tak. Mam jedno pytanie. A dobrze by było, żeby Komisja Nadzoru Finansowego zainteresowała się, który bank naprawdę pożyczył franki szwajcarskie we frankach szwajcarskich za granicą czy na rynku finansowym po swoich pasywach i naprawdę po aktywach udzielił kredytu we frankach szwajcarskich. No, w większości przypadków ani biorący kredyt, to są denominacje, ani banki franka nie oglądały. Tak jest, to są tylko denominacje. Banki po prostu w swoim czasie pożyczyły, a w jakiej skali, to do tego jest Komisja Nadzoru Finansowego i trzeba to było zbadać. Banki w swoim czasie pożyczyły złotówki klientom, bo złotówki wypłacili, denominujące po kursu franka szwajcarskiego i zarobiły dzisiaj miliardy po prostu, miliardy, z których znaczna część oczywiście poszła za granicę, bo to jest 20% systemu bankowego w rękach kapitału zagranicznego. I nikt się temu nie sprzeciwiał, ale że dzisiaj po innym kursie z kolei sobie to, proszę pana redaktora, rozliczają. Dlatego ja uważam, że powinno być po prostu rozliczenie banków z tego, nie ich dobra łaska, tylko pokazanie, w jaki sposób przechwycił ogromne zyski właśnie z tego i nie, że to ma być dobra wola banków, tylko zmuszenie ich do tego, żeby w odpowiedni sposób zbuforować te działania. Ale kto to ma zrobić, panie profesorze, skoro by KNF tego nie robi i nie zrobi? Kto ma, kto ma to przeprowadzić i jak? Nie, może to zrobić tylko KNF praktycznie z punktu widzenia prawnego i jednocześnie powinno być to wsparte legislaturą sejmową, jako że mamy tą władzę według Monteskiusza trójdzielną, układ ustawodawczy, wykonawczy i oczywiście sądowniczy. Układ sądowniczy też może mieć tutaj swoją rolę, dlatego że po prostu to jest w ten sposób, że przechwycono ogromne zyski i dalej się je przechwytuje w tych relacjach, bo jak mówię, znaczna część tego, nie wiem jaka, bo nie mam takiej możliwości, żeby to policzyć, ale to jest właśnie rola KNF-u, to wcale nie są kredyty udzielone we frankach, tylko to są kredyty udzielone w złotówkach, a zdenominowane w frankach i po prostu haracz jest zbierany przez banki. Panie profesorze, do tego, że to ujemne stopy procentowe, tylko dokończę. Tak. To już banki tego nie dostrzegają, komisja finansowa też nie dostrzega. O tym już mówiliśmy. W wielu regulaminach jest już zapis, w bankowych regulaminach, że najniższe oprocentowanie to zero, nie ma mowy o stopach ujemnych. Niektórzy argumentują, że każdy miał świadomość ryzyka, że spekulowały tak naprawdę nie tylko banki, ale również kredytobiorcy. No bo co było podstawą decyzji o zadłużeniu się we franku dla wielu ludzi? Przedstawiciele banków, tak zwani relation managerowie z angielskiego języka, po prostu doradcy, inaczej po polsku zwani z ramienia banku, na ich etatach często, czy przez nich zatrudniany na różnych wysokich prowizjach, oferowali klientom masowo te produkty, niejednokrotnie zresztą też, jakby spojrzeć sporządzane ankiety czy wnioski kredytowe, to trzeba by się zastanowić, czy odzwierciedlały rzeczywiście do końca sytuację kredytobiorców. Z drugiej strony mamy ludzi, którzy chcieli zakładać rodziny, oczywiście, rodzić dzieci, parę takich innych rzeczy i w związku z tym na te takie, że tak powiem, sięgały ręką, żeby sobie te mieszkania wybudować. Ale po drodze jest po pierwsze właśnie kwestia naruszenia, że tak powiem, zasad funkcjonowania uczciwego ze strony banków, jeżeli chodzi o finansowanie tego, chociażby w relacji do tej denominacji, chociażby te opłaty przy okazji interchange, chociażby w jaki sposób rozliczano klientom, aż trzeba było ustawy sejmowej, żeby zmienić spłacanie rat kredytów we frankach szwajcarskich, nie po szalbierczych kursach dyktowanych przez banki, które kredyt dany dały, gdzie dochodziło do rozwarcia nawet 12% w niektórych przypadkach między kursem kupna a kursem sprzedaży. Mówi pan o spreadach. Tak, mówię o spreadach. To, panie redaktorze, to co banki potem sobie rozwinęły, co z tego, że były niższe spłaty kredytów, jak trzeba było franka kupić po kursie daleko odbiegającym od tego, co można było kupić w kantorze czy gdzieś indziej. I stąd zresztą się wzięła ustawa i to jak gdyby też w nadzorze ustawowo zostało uregulowane i za to chwała nadzorowi, że to czegoś takiego doprowadzi. Ale szereg innych elementów, tak jak mówię, to jest po prostu nieuczciwe. Nie były to kredyty we frankach, tylko denominacje, więc niech banki nie opowiadają, że miały takie, a inne kursy. To jest po prostu sztuczne zbieranie, zaorywanie po prostu tych 2 milionów klientów nieszczęśliwych od tego. Ja nie mówię, że ma być coś takiego zrobione, jak zrobił Orban na Węgrzech, ale musi być coś przeprowadzone w ten sposób, żeby nie było, jak to się mówi, że hula się po Polsce i jak owce się traktuje klientów bankowych w różnych sytuacjach, gdzie w spłacanych ratach często jakieś sztucznie narzucone ubezpieczenia przekraczają wysokość odsetek bankowych, nie mówisz o sztucznie narzuconych prowizjach do tego wszystkiego, a klient po prostu ma jeden wybór, take it or leave it, czyli albo wchodzi, albo go nie ma. W kilka lat po udzieleniu kredytów w frankach szwajcarskich banki masowo podsuwały klientom do podpisu świadomość, że jest ryzyko kursowe i tak dalej, które dzisiaj niektóre z tych banków uzasadniają, no przecież mają to na piśmie. Przecież to było nic innego jak wymuszenie, bo gdyby tego nie podpisały, to wiadomo, że kredyt że być może kredyt wymagany zostałby cofnięty. Wrócimy. Od czego mieli ci ludzie spłacić? Wrócimy. Wrócimy, panie profesorze, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilkanaście minut, raz jeszcze. Profesor Andrzej Bień, SGH, także Instytut Bankowości, jest naszym gościem. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle, un peu beaucoup, passionnant. Dziś pytanie, czy państwo powinno pomóc frankowym kredytobiorcom. Czekamy na państwa telefony. Moi, j'aime Paris dans les fleurs. Moi, j'aime Paris en couleur. Mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi, j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. pan Jakub napisał, komentuje, pisze w sprawie słuchacza, który twierdzi, że został zmuszony do wzięcia kredytu we frankach, bo nie dostał kredytu w złotówkach. A dlaczego słuchacz nie wyciągnął wtedy wniosku, że chce kupić być może zbyt drogie mieszkanie, na które po prostu go nie stać, że powinien kupić coś tańszego? 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Pan Jakub dodaje, czy ktoś przykładał frankowiczom pistolet do głowy, torturował ich bank w piwnicy? Pan Sławomir na antenie, witam, halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry panu. A co do tego pistoletu, to przypomniało mi się właśnie, jak mój ojciec świętej pamięci mawiał, że bank z kredytem jest bardziej niebezpiecznym obiektem od pijanego soldata z odbezpieczonym granatem. Gdy chodzi o frankowiczów, no państwo nie powinno pomagać z tego względu, że po pierwsze obie strony tej umowy, zarówno osoby, które brały kredyty, jak i banki, działały z chęci zysku. Po drugie, to byłaby dyskryminacja osób, które brały kredyty w złotówkach. Mhm. Jeżeli spojrzymy na okres 40 lat, ja proponuję, żeby każdy, kto chce wziąć taki kredyt, nie ci, którzy już wzięli, ale ten, który chce wziąć, żeby przeprowadził takie proste doświadczenie intelektualne. Niech spróbuje się przenieść do roku 75, do stycznia i niech próbuje sobie wyobrazić wszystkie wydarzenia, które się zdarzyły i w polityce, i w gospodarce od stycznia 75 roku do stycznia 2015 roku. No przecież to jest niemożliwe do przewidzenia. Krótko mówiąc, panie Sławomirze, uważa pan, że taka ocena szybka i na podstawie kilku dni bywa bardzo zawodna i myląca? Oczywiście w tym momencie człowiek jest wystawiony na manipulacje ze strony człowieka, który chce ten kredyt sprzedać. A jest takie bardzo dobre rozwiązanie, które pomaga chronić wszystkich tych, którzy biorą kredyty na zakup mieszkania. Trzeba się zrzeszać i tworzyć spółdzielnie mieszkaniowe, bo spółdzielnia mieszkaniowa jest taką tarczą, która przejmuje na siebie ten cały problem ryzyka kredytowego w kontaktach z bankiem. Obywatel w tym momencie ma tylko roszczenie, znaczy może inaczej, spółdzielnie ma roszczenie w stosunku do obywatela, a ona ma pewną poduszkę finansową, pewną poduszkę kredytową stanowi. Ona jest tą tarczą, która chroni przed kontaktem z bankami. Nie można w tym momencie tak łatwo stracić mieszkania. To jest bardzo dobre rozwiązanie i powinniśmy do tego wracać. To jest bardzo skuteczne, sprawdzone od lat rozwiązanie w krajach zachodnich. Pan Krzysztof napisał, kiedy brałem kredyt w polskich złotówkach, moi znajomi frankowicze pukali się w głowę, a kilku robiło mi wielogodzinne wykłady o tym, ile to można zaoszczędzić. Byłem zdziwiony ich wiedzą. Teraz ci sami ludzie mówią mi, że nikt ich nie uprzedzał, a banki wciskały im po prostu kredyty. Panie Jacku, witam, halo? No, witam serdecznie. Zauważam pewną taką prawidłowość. Te kredyty we frankach to tak troszeczkę dla ludzi z wierchuszki, tak? Celebrytów, dziennikarzy, czyli ludzie inteligentni, którzy przez pewien czas, tak jak przedmówca powiedział, no śmiali się z nas, że płacimy jak za zboże w złotówkach. Wie pan, bo zawsze stara zasada była, bierzemy kredyt w tym, w czym zarabiamy. Jesteśmy w stanie wtedy przeliczyć, obliczyć. Nie jesteśmy jak gdyby do końca zależni od wahań na rynkach finansowych światowych, prawda? Mhm. Problem się nagle pojawia, to nie jest pierwszy raz, bo ja pamiętam chyba rok czy dwa lata temu była takie było wahnięcie i też się okazało, że ktoś tam z dziennikarzy miał, ktoś z celebrytów miał. Wie pan, no, jak ja brałem kredyt, to nikogo nie interesuje. To tak bym porównał, że ktoś kupuje auto, bo to były kredyty brane nie na chleb, tak zauważmy, że to były kredyty brane na poprawę warunków bytowych, znaczną poprawę. Troszkę upraszczę, panie Jacku, pewnie różnie bywało, bo często ludzie brali na pierwsze mieszkanie. Dobrze, pierwsze mieszkanie nie 70 metrów, no umówmy się, to mówimy o pewnych, no dobrze, w porządku, ma pan rację, dobrze. A to tutaj pan ma rację, okay. A to tutaj pan ma rację, bo często rzeczywiście niektórzy stali się ofiarą takiej przesady w oczekiwaniach. Tak, ale powiedzmy, że ma pan rację, że to było pierwsze mieszkanie, no dobrze, no ale wie pan, to jest tak, że jeżeli się straci mieszkanie, bo też trzeba to założyć, prawda, nie jestem w stanie spłacać, bank ma mnie w małym poważaniu, nie chce się dogadać, no będę wynajmował, no ja wynajmuję na przykład mieszkanie, daję radę, powiedzmy, tak? No nikt nie powiedział, że musi być od początku high life. Za 12 minut, 13. Paweł Majtkowski, główny analityk Centrum Finansów Aviva. Ja uważam, że my musimy teraz troszeczkę poczekać. Po pierwsze, zobaczyć, na jakim poziomie ten kurs się będzie stabilizował i poczekać parę miesięcy, żeby zobaczyć, jaki jest rzeczywisty wpływ tego wysokiego franka na budżety domowe tych Polaków, którzy mają te kredyty na franku. Jestem przeciwnikiem takiego automatyzmu już dzisiaj wyzywania do tego, żeby pomagać. Ja porozmawiam z tymi osobami, które są kredytobiorcami we franku i jak na razie od nich słyszę, że oni raczej nie będą mieli problemu ze spłatą, aczkolwiek prawdopodobnie będą musieli mocno ciąć inne wydatki. Więc myślę, że musimy troszeczkę poczekać, zobaczyć, jak te budżety będą wyglądały i być może w dłuższej perspektywie rozważyć jakąś formę, ale taką, na którą zgodzą się wszyscy, czyli zgodzą się w jakiejś formie i kredytobiorcy, ale też i banki. Więc musimy szukać, jeżeli jakiejś możliwości pomocy, to takiej konsensualnej, takiego konsensusu pomiędzy bankami i kredytobiorcami, żeby nie wydać dziecka z kąpielą w tej sytuacji. Panie Michale, witam. Halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja jestem przeciwny jakiejkolwiek formie pomocy ze strony państwa dla osób, które wzięły kredyt we franku szwajcarskim. Sam mam kredyt wzięty w obcej walucie, mam w euro i uważam, że byłoby to bardzo niesprawiedliwe względem pozostałych osób. Jednakże obawiam się, że w roku wyborczym rząd się ugnie i po prostu wszyscy zrzucimy się dla osób, które podjęły tego typu ryzyko. Co na to pan... Bardzo proszę, jeszcze jedno zdanie, poza tym? Tak jest, panie Kubo, poza tym jest jeszcze jedna kwestia. Jeżeli ktoś brał przy określonym kursie franka i teraz spłaca po wyższym, no to powiedzmy tak kolokwialnie jest w plecy, ale jeżeli ten kurs franka byłby niższy, czy w tym wypadku państwo powinno dopłacać bankom do poniesionej straty? Jest to argument, co więcej, przez wiele lat przecież tak zwani frankowicze zyskiwali wobec tych zadłużonych w złotówkach. Pan Piotr, panie Piotrze, krótko proszę, audycja nam się kończy. Halo? Dzień dobry. Wie pan co, pytanie zadane pomóc, ale w jaki sposób? Przecież my nie chcemy ludzie, którzy wzięli kredyt, żeby państwo za nas spłacało, tylko żeby nam pomogli w walce z bankami jakby, właśnie z tej nieuczciwości, do której namawiali nas, żebyśmy brali ten kredyt. Moja żona jest pielęgniarką, jest osobą wykształconą, ma wyższe wykształcenie, skończyła specjalizację, ale nie zna ryzyka kursowego. To ona była zadowolona cała, że dostała ten kredyt. Mm-hmm. Nie chodzi o to, żeby oni nam pomagali spłacać, tylko pomagali nam w walce z bankiem. Pan Andrzej, panie Andrzeju, jeszcze pan, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, któryś program o franku... Troszkę bliżej mikrofonu, panie Andrzeju. Któryś program o franku... To prawda. Natomiast mnie intryguje takie pytanie i odpowiedź panów profesorów. Jak to się ma ostatni wzrost kursu franka, który tak średnio licząc zdejmie z rynku 2 miliardy złotych i jak to ma się w przełożeniu na naszą gospodarkę? Wrócimy do tego pytania. Paweł Satalecki, ekonomista. Mimo tego, że kredyty we frankach stanowią się około połowy 45-7% wszystkich kredytów hipotecznych udzielonych Polakom, to tak naprawdę problemy ze spłatą ma no kilkadziesiąt, 30 czy 40 tysięcy osób. Sytuacja, która wydarzyła się po tym, jaką decyzję podjął szwajcarski bank centralny, wydaje się na dziś dzień zbyt jeszcze płynna. Wydaje się, że trzeba jeszcze trochę poczekać, żeby ten kurz opadł i właściwie jeśli mamy pomagać naszym kredytom, to raczej w stronę pewnych rekomendacji czy działań banków, które pozwoliłyby uwzględnić, jeśli nie ujemne stopy procentowe, czy po uwzględnieniu marsz, to chociażby bardziej korzystne dla kredytobiorców. Bo pamiętajmy o tym, że mimo aprecjacji waluty z jednej strony, z drugiej strony szwajcarski bank obniżył przecież stopy procentowe do dużych ujemnych wartości. I to powoduje pewną taką przeciwwagę dla tej wzmocnionej waluty. Więc tutaj upatrywałbym pewnej pomocy, jeśli tak można nazwać. Natomiast byłbym osobiście przeciwny takiej pomocy, o której mówi się najczęściej, czyli przy przewalutowaniu na przykład wszystkich kredytów frankowych na złote, jak to zrobiły Węgry, czy jakimś takim stałym kursem. Po pierwsze jest to nierynkowe, po drugie mogłoby spowodować duże straty w sektorze bankowym, przynajmniej w tych bankach mocno eksponowanych na franka szwajcarskiego i mniejszej wielkości, więc raczej upatrywałbym szans ku pewnym rekomendacjom i rozmowom z bankami, jakie poduszki, mówiąc w cudzysłowie, przygotować dla kredytobiorców, niż takiej doraźnej pomocy już dzisiaj. Ponownie na antenie moi goście. Pan Piotr Kuczyński, główny analityk Domu Inwestycyjnego Xelion. Witam. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. I ponownie na antenie pan profesor Andrzej Bień, Szkoła Główna Handlowa. Witam ponownie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś na pytanie, czy państwo powinno pomóc frankowym kredytobiorcom. 25% internautów trójkowych odpowiada, że tak. Aż 75% odpowiada, że nie. Piotr Kuczyński, zwolennicy pomocy państwa dla kredytobiorców powołują się często na ten przykład Węgier. To taki nie do końca chyba szczęśliwy przykład, bo lewacy krzyczą, że Orban to nacjonalista i podejmuje działania z kosmosu. No ale wcześniej sądy na przykład w Chorwacji, sądy w Hiszpanii w 2013 roku uznały, że kredyty we franku to jednak spekulacja. Unieważniono tamte umowy. Kredyty po wyrokach były przeliczane po kursie z dnia zaciągnięcia. Możliwy to jest scenariusz również w Polsce u nas? Chorwacja to jest inna sprawa. Tam rzeczywiście zastosowano kurs sprzed zmiany tej polityki SNB i to jest zupełnie inna sprawa. Ja nie zgadzam się z taką polityką, ale tak rzeczywiście postanowili. Zaś chodzi o Hiszpanię i o to, że to jest właśnie instrument walutowy, instrument inwestycyjny, który powinien być inaczej oceniany i że nie jest to typowy kredyt. To był wyrok sądu, który nie jest prawomocny. Także nie opierałbym się na tym w tej chwili. No to jeszcze jednym przykładem się posłużę. Austrii. Tam również zmieniono prawo tak, że bank udzielający kredytu ponosi współodpowiedzialność i ten podpis klienta, że oto ma świadomość ryzyka kursowego, już nie wystarcza, nie jest wytłumaczeniem całkowitym dla banków. No cóż, ja uważam, że te banki, które udzielały tego typu kredytów, przy tym ja nie do końca zgadzam się z panem profesorem, co mi trudno wręcz to powiedzieć, bo ja nie jestem bankowcem, ale według mnie to, co ja czytam, żeby banki nie mogą finansować kredytu w jednej walucie, depozytami w innej, czyli żeby udzielić kredytu we frankach, bank musiał wcześniej je pożyczyć od kogoś. Ale nie, to jest moja wiedza, być może niepełna. Niestety mogą, proszę pana, i nie ma tutaj, w tym momencie tylko dochodzi do pewnego ryzyka kredytowego wewnątrz banku, ale przecież to właśnie banki są powołane do tego i mają dostęp do rynku finansowego, z czym pan też jest świetnie zorientowany, że mogą się to ryzyko kredytowe w sensie zabezpieczać hedgingi, tak, opcje, zabezpieczać w inny sposób, tak dalej, a klient nie ma takiej szansy. Zgadza się. A w tej sytuacji przerzucono całe to ryzyko na klienta i to de facto banki doprowadziły szeroko rzeszę klientów do niekorzystnego rozporządzenia. Banki, tak jak powiedziałem, nie mówmy tak szeroko banki, bo to nie wszystkie banki przede wszystkim. Nie, mówimy o tych, co no tak, które udzielały, rzeczywiście. Tak, to było ryzykowne. Ja zawsze twierdzę, że nie powinna być jednostronna odpowiedzialność. Na przykład ja uważam, że powinna, i to powtarzam ciągle, że powinna być zasada taka, że jeżeli kogoś nie stać na spłatę kredytów, to powinno być tak jak w Stanach i wielu innych krajach. Idzie do banku, oddaje klucz i mówi banku, martw się teraz sam. A u nas dług idzie za człowiekiem do końca życia. I to powinno być zmienione. Prawo bankowe w tej sprawie powinno być zmienione. Tak, ale też przede wszystkim powinno być uwzględnione, że jak zaczyna pada deszcz, to już za kompletny skandal przy tym kontekście frankowym uważam, że banki idą do klientów. Jeżeli bank w pewnym momencie podpisywał kredyt frankowy na określonym zabezpieczeniu wycenionym po określonej jak najbardziej cenie rynkowej, to też jest to ryzyko banku, że dzisiaj nie do końca ma to zabezpieczone, a nie zmusza się kupców tych mieszkań, żeby teraz dali też wpis na dodatkowe kontekst, zabezpieczenia. No nie, tego nikt nie robi, panie profesorze. Nie. Ale jak? Oczywiście, ale że robią. Nie, w tej chwili nie robią. Według mnie po tym skoku żaden bank nie odważy się złożyć takiej propozycji. Proszę pana, po poprzednim skoku było, a ten skok był niedawno i teraz pytanie, co zrobią. Nie jest rolą państwa dać pieniądze. Jeszcze ja raz chciałem powiedzieć. To nie chodzi o to i tutaj ta statystyka, co państwo robicie, jest kwestia pewnego pytania. Ja jestem absolutnie przeciwnikiem, żeby państwo dokładało do tego pieniądze. Ale państwo ma określone przełożenie przez Urząd Ochrony Konkurencji Konsumenta, przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, żeby zabezpieczyć. Jeżeli banki zapłacą, to i ja zapłacę i pan redaktor zapłaci. No wszyscy się na to złożymy. Banki to przerzucą na nas. To ale nie mamy. Chodzi o to, żeby zapłaciły, tylko chodzi o to, żeby znowu z haraczy zysku nie ściągnęły, bo to dla nich jest świetna okazja, żeby to zrobić. Nie, to nieprawda. Z tym ja się nie zgadzam. Tak, to nie jest stale zdominowały kredyty do złotówek, panie. To jest okazja do straty dla banków, a nie do zarobienia. I na pewno poniosą straty. To pewno powinny częściowo ponieść strat. Panowie, dziękuję za spotkanie. Proszę pana, przy denominacji nie poniosą strat, tylko będą mieli jeszcze większe zyski.